چھو سکتی ہے نہیں تو وہ مدلی نو یا فون کرن دے فٹافٹ پہنچے من حيث انه لا يرد من قدر الله تعالى شيئا ولا يخلص مما يزيد به من المضار وتحيرهم لشده الامر وجعلهم بما ياتون ويذرون بانهم كل ما صادفوا من البرك خفقه انتهزوها فرصه ما خوف ان يختفى ابصارهم فخطوا خطيا يسيره ثم اذا خفي وفطر لمعانه بقوا متقيدين لا حراك لهم وقيل شبه الإيمان والقرآن وسائر ما أوتي الإنسان من المعاول التي هي سبب الحياة الأبدية بالسيب الذي به حياة الأرض وما ارتكبت بها من الشبه المبتلة واتردت دونها من الاعتراضات المشكلة بالظلمات وما فيها من الوعد والوعيد بالراد وما فيها من الآيات الباهرة بالبرق فتسامهم أما يسمعون من البعيد بحال من يهول الراد فيخاف صواعقه فيسد أذنه عنها مع أنه لا خلاص لهم منها وهو معنى قوله تعالى والله محيط بالكافرين واهتزازهم لما يلعن لهم من رشد يدركونه أو رفد يطمح إليه ابصارهم بمشيهم في مطرح ضوء البرق كلما أضاء لهم وتحيرهم وتوقفهم في الأمر حين تعرض لهم شبهة أو تعين لهم مصيبة بتوقفهم إذا أظلم عليه ونبه بقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم على أنه تعالى جعل لهم السمع والأبصار ليتوصلوا بها إلى الهدى والفلاح ثم إنهم صرفوها إلى الحظوظ العاجلة وصدوها عن الفوائد العاجلة ولو شاء الله لجعل بالحالة التي يجعلونها فإنه على ما يشاء قدير. دوسری صورت قیام فرما رہے ہیں. ایک تو پہلے آگے کی کیا ہے اشتہارات تمثیلی والی صورت ہے, چند چیزیں ایک طرف ہیں ان سے جو مجموعی عادت منتظر ہو رہی ہے اس کو دوسری چند چیزوں سے جو منتظر ہونے والی حیات ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی جائے. تو دعوی ایمان کا کرنا, اندر کو کھلونا, مال غنیمت وغیرہ اس سے لیتے رہنا, جانے میں بچائے رکھنا, مال محفوظ رکھنا, یہ حالت مشبہ کی ہوگی. مشبہ بھی جائے تو وہ مستوقد ہو گیا یا جو بارش میں گرے ہوئے لوگ ہیں ان کی جو مجموعی حالت کیفیت ہے وہ ہوگی. ایک صورت یہ بیان کروائی. دوسرا یہ ہے کہ ہر عمل جو ہے منافقین کا الگ الگ اس کو تشبیہ مستوقدین کی حالت یا بارش میں گرے لوگوں کی حالت جو ہے اس کے ساتھ. تو اس کی مثال بیان کرواتے ہیں, اس کا نمائش کرے اعمال مشیر کافر جو ہیں انہیں اعمال سے تشبیہ دی, مومن جائے انہیں مشیر سے غلط ظلمات ہو غلط نور کفر کو ظلمات سے تعبیر کیا, ایمان کو نور سے تعبیر کیا, غلط ذل و غلط حرور تو نیک اعمال جو ہیں ان کی بدولت بندہ روزے کی آگ سے محفوظ رہا تو یہ دل کی طرح ہو گیا, اور برے عمل جائیں تو ان کی وجہ سے دوزخ کا بوجھ تو یہ حرور ہو گیا. اس طرح الگ الگ تشبیہات جو ہیں وہ ہو گئے. مفرد مفرد یہ کارنا فرور و تیرے رسمہ ویاد ساتھ یہ حکام کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے. وہ شکار کرتا ہے جانوروں کو لیکن دل اس کا جائے تو وہ نہیں کھاتا. تو وہ دل جائیں پرانے پڑے ہوئے ہیں اس کے گھونسلے کے آس پاس تازہ پڑے ہوئے ہیں, تو جو تازہ ہیں تو وہ کیا ہو گئے جس طرح اڑاد ہوتے ہیں, جو پرانے ہیں تو وہ جس طرح کھجوریں پرانی خشک ہوتی ہیں اس طرح پر ہو گئے. تو کرنا قلوب تیرے رتبوں میں یاد ساتھ, قلوب رتب مشبہ ہو گیا, اولاد مشبہ بھی ہو گیا, قلوب یاد جاتی ہے مشبہ ہو گیا, اشف والی پرانی کھجوریں جاتی ہے مشبہ بھی ہو گئے, یہ مفرت کی مفرت کے ساتھ خوش بھی ہو جائے گی. پھر اسی طرح یہاں بھی مفرت کا اعتبار کیا جائے گا. سلم یہاں تک کر لو برابر بصیرت والا کی طرح ہے, مومن جو بصیر کی طرح ہے, اور جو کفر ہے وہ ظلمات کی طرح ہے, وہ ظلمات کی طرح ہے, ایمان جو کی طرح ہے, اور جو اعمال صالحہ کی طرح ہے, اور جو اعمال سیئہ جو ہے وہ حروف کی طرح ہے, آگ کی طرح ہے. اور اسی طرح عمران کا قول کہ پرندوں کے جو دل ہیں کے آس پاس کا حال ہے کہ وہ تازہ ہے یا خشک ہے, اناب ہے, تازہ دل اناب کی معنی دو گئے, اور جو خشک دل ہے وہ پرانی کھجور کی معنی دو گئے, کھجور کی معنی ہو گئے. یہ تو ایک قاعدہ کلیہ ضیاء کو بیان کر دیا کہ تشبیہ مفردات کی کیسے ہوتی ہے. اب یہاں خاص مثال ہم کو جاری کرواتے ہیں کہ منافقین کی ذاتیں ایک طرف ہیں, دوسری طرف مستوقدین ہو گئے, تو پھر منافقین کی ذاتوں کو مستوقدین کی ذاتوں کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی. انہوں نے جو بظاہر ایمان کا اظہار کیا ہے تو یہ آگ جلانا ہو گیا, اس طرح وہ ایمان کی وجہ سے تحفظ حاصل کر رہے ہیں, یہ تاریخ رات میں جنگل میں آگ روشن کر کے اس طرح فرق دل کا سکون دیا تو وہ حاصل کر رہا ہے. تو من تافا وہ بہی, انہوں نے ایمان کا اظہار کر کے جب اپنے خون محفوظ کیے, مال محفوظ کیے, اولاد محفوظ کی, تو اسے اداس النار ماحول المستقلین سے تشبیہ دے دی گئی کہ جس طرح وہ آس پاس روشن ہو گیا چمک اٹھا, پھر یکدم آگ بجھ گئی تو اس کے ساتھ تشبیہ ہوگی کس کو, کہ علاقے بخشائے عالم, اللہ تعالیٰ نے ان کا حال ظاہر اور واضح کر دیا اور ان کو ان قریب ہلاک کر دیا گیا. یہ جو اہلاک ہے اس سے اس کو تعبیر کیا گیا کس سے, آگ کا یکم جو بجھا دیا جانا ہے اور پھر خسارے دائیں اور عذاب سرون میں مبتلا ہونا ہے. یا کرنے والوں کے اور ان کا جو ایمان کو ساتھ آگ روشن کرنے کے ساتھ آگ روشن کرنے کی جس سے نفع اٹھایا ہے, نفع اٹھایا ہے یعنی خونوں کا بچانا, جن سے نفع اٹھایا وہ کیا ہے, خون محفوظ کرنا, خون محفوظ کرنا دیا ہو گیا, مال کا بیان اور مال کا جو ہے سلامت ہونا اور اولاد کا, اور اس کے علاوہ تشبیہ دی گئی آگ کا ماحول کو روشن کرنا ہے, اور جو ظاہر ہونا ہے اس کا اور جو ظاہر ہونا ہے ان کے ان کو ہلاک کرنے کے ساتھ ان کے ہلاک کرنے کے سبب اور شاید اور ان کے حال کے جو ہے دور کرنے کے سبب اور ان کو باقی رکھنے کے سبب خسارہ ہمیشہ خسارے میں اور دہمی عذاب میں ان کے آگ کو بجھنے کے ساتھ بجھانے کے ساتھ اور ان کے نور کو لے جانے کے ساتھ دوسری صورت جائے تمثیل کی, اس میں پھر ذوات منافقین جائے اس کو تشبیہ کس کے ساتھ ہوگی, جو بارش میں گرے لوگ ہیں ان کے ساتھ, ایمان و مخالف بالکفر والخدا, ان منافقین میں جو ایمان زبانی ظاہر کیا اندر کفر ہے اس کو تشبیہ کس کے ساتھ ہوگی, بارش جس میں ظلمتیں بھی ہیں اور گرج چمک بھی ہے, تو وجہ تشبیہ کیا بنی ان کے درمیان, جس طرح بارش ہے تو نفع بھی ہے لیکن گرج چمک جائے تو اس کی وجہ سے نقصان تکلیف پریشانی بھی ہے, اسی طرح انہیں چھپے ہوئے کفر سے ظاہر ہونے پر خطرہ بھی ہے کہ ہمیں قتل کیا جائے, مال چھین لیا جائے, بظاہر ایمان کی وجہ سے نفع بھی حاصل کر رہے ہیں, نفاق کو ہم ادرم جو ان کی منافقت ہے مومنین کی طرف سے سزاؤں سے بچنے کے لیے منافقت اختیار کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کافر علانیہ جو ہے اور مجاہد تو وہ کس طرح ہلاک کیے جا رہے ہیں, اور یہ منافقت کے کام لے کے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں. اس کی تشویش کس کے ذات ہوگی جو بارش کو گرے لوگوں کا انگلیاں کانوں میں ٹھوسنا ہے تاکہ بجلی کا کڑکا یا گرج جائے تو ہمیں ہلاک کر کے نہ رکھ دے. یہاں وجہ شبہ کیا ہوگی کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنا وہ ہلاکت سے نہیں بچا سکتا, تو ان کا بھی اس طرح کا نفاق تو یہ انجام کار ان کو ہلاکت سے نہیں بچا سکے گا, بلا کر یہ تباہ برباد ہو کے رہ جائیں گے. اسی طرح جو بارش میں گرے لوگوں کا حیرت زدہ ہونا ہے پھر اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی کس کو, جو ان کا حیرت زدہ ہونا ہے تو کبھی دیکھا مسلمانوں کو تو پھر ان کے ساتھ مل گئے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, آمنا باللہ وبالیوم الآخر, ایمان لیا ہے. کافروں کو دیکھا پھر کہا انا معکم انما نحن مستهزئون, تو ان کی جو یہ حرکت ہے تو اس کی تشبیہ کس کے ساتھ ہو گئی, بجلی چمکی پھر غنیمت سمجھا چل پڑا اور بجھ گئی پھر رک گیا خوف کی وجہ سے, تو اسی طرح ان کی صورت حالی ہو. چل اور ثانی میں تشبیہ ثانی میں ان کی ذاتوں کو تشبیہ دی گئی, منافقین کی ذاتوں کو تشبیہ دی گئی, اصحاب سید بارش گرے لوگوں سے ان کا ایمان جو مخلوط ہے کفر کے ساتھ اور دھوکہ بازی کے ساتھ اسے تشبیہ دی گئی, مناسبت کیا ہوئی بارش اگر ایمان ان کا ظاہر نافع ہے لیکن انجام کار جب پتہ چل جائے گا کہ یہ اندر سے کافر تھے پھر ان کے حق میں ضرر کا مجھے بن جائے گا, اور ان کا جو نفاق دی گئی ان کے نفاق کو جس کا مجھے کیا ہے حضرت نام نے کہا تھا مومنین کی سزاؤں سے ڈرنا, اور ہماری اترا کون گئی من سوا ہوں ان کے مال سوا جس طرح کوٹے ٹھونکے جا رہے ہیں یعنی کافر, اس سے دفاع کو جو اس سے حضرت کی وجہ سے پایا گیا ہے تشبیہ دی کس کے ساتھ, انگلیوں کے بنانے کے ساتھ انگلیوں کا کانوں میں ڈالنا کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر کی وجہ سے, مناسبت کیا ہوگی کہ جس طرح یہ انگلیاں کانوں میں ٹھونسنا اللہ کی تقدیر سے کسی چیز کو نہیں ڈالتا نہیں رد کرتا, اللہ کی تقدیر سے خلاصی دیتا ہے ان کو اس سے جو اللہ انہیں ضرورت پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے نقصان سے, اسی طرح ان کی یہ منافقت بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. وتحیرهم لشدت الامر, منافقین کی جو حیرت ہے شدت امر کی وجہ سے اور جہالت ہے جو لے آتے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں ایمان, اس کو تشبیہ کے ساتھ دی گئی, وہ بجلی چمکتی ہے تو چل پڑتے ہیں, انسان ہوا اسے غنیمت سمجھتے ہیں باوجود اس خوف کے کہ وہ ان کی آنکھوں کو چکھ لے, چلتے ہیں فتن یسیرا تن, خطوہ کی جمع فتن پڑا جائے گا, چلتے ہیں چند قدم پھر جب مکفی ہو جاتی ہے اور اس کی چمک سست پڑ جاتی ہے, بکو باقی رہ جاتے ہیں کیا پڑے ہوئے ہیں ان کے پاؤں وہیں گڑ جاتے ہیں لاہرا کر ان کو ہی ان میں بچھل سک جائے وہ نہیں ہوتی ہے. یہ تو مختار ہو گیا بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ کی تشبیہ منافقین کی ذاتوں کو یا مستوقدین کی ذاتوں سے ہے یا بارش میں گرے لوگوں کی ذاتوں سے ہے, اور اسی طرح باقی ان کے افعال کی تشبیہ وغیرہ بھی. بعض حضرات میں اس کو عام معنی جو ہے تو اس میں لے لیا, خاص مرافقین کے ساتھ نہیں فٹ کیا. تو ایمان اور قرآن اور باقی جو کچھ انسان کو مددیں دی گئی ہیں حیات ابدی حاصل کرنے کے بارے میں, تعلیمات سرکار کی طرف سے, غلے مغل کتاب الحکمہ بھی ہیں, اس طرح کی تعلیم تربیت سرکار کی طرف سے پائی جانی, اس کو تشریح کس کے ساتھ دی گئی ہے؟ سیب کے ساتھ, جس میں زمین کی حیات پائی گئی ہے اور جو شکوک شبہات انہیں پیش آئے, اعتراضات وغیرہ, تو ان کو رونماد سے تعریف کر دی گئی. جو قرآن پاک میں وعد وعید ہیں تو ان کو رات کے ساتھ تعریف کر دیا گیا, اور جو آیات باہر آوازیں ہیں ان کو برق اور بجلی کے ساتھ, ان کا جان بوجھ کے جو پیرا ہونا ہے وعیدات سے, تو یہ ان کے حال کے ساتھ تشبیہ ہوگی جس کو گرج کے خوف سے انگلیاں کانوں میں ڈال لیتا ہے تاکہ بچاؤ کی کوشش کرے, حالانکہ بچاؤ کی کوئی صورت اس کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو بچاؤ کی صورت نہیں, یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ واللہ علیکم بالکاہ, جس طرح آت محیط کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم قدرت کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے ہیں. وقت زازو ہم لے ما علم علم رشت یدر کونو اور یتم علم, تو یہ جو بھلے والی چیزیں جس طرح مال غنیمت وغیرہ آتا آ گیا اور کوئی نافذ چیزیں, تو اس کو تشویش کس کے ساتھ ہوگی؟ اس طرح بجلی چمکے تو اس کے روشنی میں چل پڑا, اور جب کوئی شبہ پیش آتے ہیں یا کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو اس کو تشویش اس سے دی, جب بجلی بج جاتی ہے پھر وہ رک جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کیلا اسے کلمہ تمرید کے ساتھ کیوں تعبیر کیا ہے؟ کیونکہ ماسالحم کا مسل لذستوں کا نارا ماسالحم منافقین مراد ہے, پھر یہاں بھی تشبیہ انہیں منافقین کی جائے تو وہ ہونی چاہیے نا, تو اس میں مطلق ایمان مطلق قرآن تو اس کو سامنے لانا تو یہ موضوع مناسب نہ رہے گا. اور کہا گیا ہے کہ تشبیہ دی گئی ایمان قرآن کو جو عطا کی ہے انسان کو, من المعامل معون سے جو سبب ہے حیات ابدی کا, سبب ہے حیات ابدی کا, ان کو تشبیہ دی گئی سیب کے ساتھ جس کے ذریعے زمین کی حیات ہے, اور وہ کہ تابہ کت ارتا کا بت نہیں ہے, یہ پہلے کا بعد میں رابع کا راکبہ سوار ہونا ہو گیا نا, رابع کا مختلف ہونا مشتبہ ہونا یہ مانا ہو جائے گا. چلے, اور وہ کہ جو پیش آئے اور جو ان آیات کے آگے اعتراضات مشکل ہے ان کو تشبیہ ظلمات کے ساتھ, ظلمات کے ساتھ جو بات وعید ہے تو اس کو گرج چمک کے ساتھ تشبیہ دے گی, گرج کے ساتھ واد وعید کی تشبیہ, وعید کی تشبیہ تو گرج کے ساتھ مناسب ہے لیکن واد کی تو پھر مناسب نہیں نہ بنتی ہے. اور وہ کہ جو ان میں آیات باہر آئے ان کو تشبیہ دی گئی ہے بجلی کے ساتھ, اور ان کا جو ہے یعنی کہ بہرا ہونا اس سے کہ جو سام و باب تفاول ہو گیا نا, مناوٹ پر دلالت کرتا ہے, تو جان بوجھ کے بہرا بننا اس سے جو سنتے ہیں وہی رات سے تشبیہ ہوگی ساتھ حالت اس شخص کے جس کو دہشت میں ڈالتی ہے گرج, بس وہ بجلی گرنے کے خوف میں ہوتا ہے بس اپنے کان بند کرتا ہے, حالانکہ نہیں باوجود اس کے کہ نہیں ہے خلاصی ان کے لیے سے, اور یہی اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے واللہ محیط بالکافرین کا مان ہے کہ اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے کافروں کا, اور ان کا خوش ہونا ان کا خوش ہونا روشن ہوتا ہے ان کے لیے لڑائی جس کو پاتے ہیں یا رشتہ پیا جس کی طرف الگ سے اٹھتی ہے نظریں ان کی, اس کو تشبیہ دی گئی جس کے ساتھ ان کے چلنا ان کا بجلی کی روشنی پھر گرنے کی جگہ پر یعنی زمین پر رستہ بازی ہو گیا تو جب کبھی روشن ہوتا ان کے لیے رستہ یہ قبل سے متعلق ہو گیا نا مشیہم کلما عالم ہر بار کو بجلی چمکتی ہے آواز ہوتا ہے تو چل پڑنا ان کا اس احتجاج کو تشبیہ اس مشی کے ساتھ دی گئی اور بھائیوں توقف کو تشبیہ دی گئی ان کی حیرت کو اور توقف کو توقف کرنے کے اپنے معاملے میں جب کہ پیش آتے ہیں انہیں صبح یا تو مصیبت پیش آتی ہے تشبیہ دی گئی کس سے جو ان کا رک جانا ہے جب تاریخی آ جاتی ہے ان پر باقی بولو شاء اللہ اللہ سمے وال سارے ہیں اس کے ساتھ سمجھی فکر کی ہے کہ باری تعالیٰ نے آنکھیں کان کیوں دیے تھے تاکہ کانوں سے آیات سرکار کی زبانی سنی جائیں یا دوسرے وائزین جائیں ابصار کے ساتھ باری تعالیٰ کی آیات کا ملازم شادہ کیا جائے اور اس سے ہدایت جو ہے وہ پکڑی جائے آیات باری کے ذریعے یا آیات کلام مجید جائے اس کے ذریعے لیکن انہوں نے ان آلات کو ادھر استعمال کرنے کی بجائے یہ جو دنیوی منصبیں وغیرہ ہیں انہیں تک محدود کر کے رکھ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کو محروم کر دیتا ہے نعمتوں سے قوت گنائی والی چھین لیتا سماعت والی چھین لیتا لیکن ان کے کرتوتوں کے باوجود باری تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے باوجود اس کے یہ سزا کے مستحق تھے پھر بھی ان کو یہ سزا نہیں دی ہے باری تعالیٰ کبھی کبھار انتقام لیتا ہے دوسروں کی عبرت کے لیے لیکن بالعموم رب العالمین ہے ارحم الراحمین ہے تو وہ در گزر سے اکثر طور پر کام لیتا ہے اور متنوع فرمایا ساتھ اپنے قول لو شاء اللہ لہذا رحم سے اس بات کے کہ اللہ نے ان کے لیے کان اور آنکھیں جو بنائی تھیں تو کیوں تاکہ وسیلہ پکڑے ان کے ذریعے ہدایت کی طرف اور فلاح کامیابی حاصل کریں اس کے ذریعے لیکن انہوں نے کیا کیا پھر وہ طرف کیا انہیں طرف دنیاوی لذتیں جو ہیں ان میں اور روکا انہیں ان فوائد سے جو مؤخر تھے یعنی آخرت میں جو حاصل ہونے والے فوائد تھے ان میں استعمال نہ کیا. یہی وقتی فوائد دنیا میں جو ہیں بظاہر مسلمان ہو گیا مال غنیمت وغیرہ میں حصہ وغیرہ حاصل کر لیا ادھر استعمال کیا اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں کر دیتا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں بنا دیتا جس میں آپ کو اندھے بہرے بنتے ہیں تو اللہ انہیں سچ مچ اندھا بہرا بنا دیتا کیونکہ ہر چیز پہ قادر ہے لیکن اس نے درگزر سے کام لیا اے لوگو عبادت کرو اپنے پالنے والے کی جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تم متقی بن جاؤ لعلکم تتقون اس امید پر عبادت کرو کہ تمہیں تقویٰ والی فضیلت جائے تو وہ نصیب ہو جائے. اس آیت کریمہ اور سما قبل کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے؟ پہلے خیرہ کے مکلفین جو ہیں ان کا ذکر کیا مومنین مخلصین ہو گئے اللہ دین یومنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو پھر کافر مجاہر ان الذین کافروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم ان کا بیان آ گیا. تیسرے درجے میں منافقین جو ہیں بظاہر مومن باطن کافر ان کا آ گیا. تو خیرہ کے مکلفین کا بیان بھی آ گیا اور خواص کا بیان بھی آ گیا. مومنین کے خواص کیا ہیں؟ ایمان کے بعد نماز زکات یہ خاصے ہو گئے ان کے. کفار کے یہ ناقابل ہدایت ہونا تمام علیہ ایمان دار تمام لم تو انذار کا بہتر ہونا انتظار زیادہ مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ عاقل کے نزدیک دفع مضرت اہم ہوتی ہے جلب منفعت کی نسبت. جب دفع مضرت ہی ان کی نہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے تو جلب منفعت کیا اہمیت رکھے گی. یہ ان کے حادثے کا بیان ہو گیا. اسی طرح ان کا حادثہ کیا بیان کیا، ادھر آیا تو آمن نہ کہا، ادھر گیا تو نابا نوانا یہ کہا مسارف امور ہیں، ان کے انجام کیا ہے تو وہ بھی بیان فرما دیا. مومنین کے بارے میں کیا فرمایا، اولائک علی ھدی من ربہم اولائک المفلحون. کفار کے بارے میں فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم اور لہم عذاب علیم فرمایا. منافقین کے بارے میں کیا فرمایا، فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا اور انجام کار لہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. یہ فرمایا. اب پھر اقبل علیہم بالخطاب، اب التفات کے طور پر یہ خطاب کرتی کا جو استعمال فرمایا. پہلے سارے اس طرح کے کلام ہیں جس طرح قائد ذات کے ساتھ ہوتا ہے، دلل متقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ جسم ظاہر ہے، یہ غائب کے حکم میں ہوتا ہے. ان الذین کفروا، یہ بھی غائب کے حکم میں ہو گیا. اور من الناس میں یہ قلوا آمنا باللہ، یہ بھی غائب کا انداز ہو گیا. اب انہیں مخاطب ٹھہرایا جا رہا ہے کہ محزم لسان ہے. ایک تو ان جوڑنا مقصود ہو گیا تاکہ اچھی طرح متوجہ ہوں. خطاب سنیں وتنشیتا لہو، جب مومن کو اللہ رب العزت اپنے ہم کلامی کا شرف بخشے گا تو کتنی خوشی لائق ہوگی اس کو. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اصل کہنا کافی تھا، ہے یا عصای اتوکل علیہا واہش علی بعلی غنمی ولی فیہا معارب اخرى. اتنا لمبا کلام کرنے کا مطلب کیا ہے، محبوب سنیں تو پھر بولنے میں دلچسپی پیدا ہوگی. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ سامنے اچھی طرح متوجہ ہو، دوسرا مومن ہے تو اس کو خوشی حاصل ہو جائے، تیسرا یہ ہے کہ عبادت کا حکم دیتے وقت جب انہیں بلا کے آرڈر دیا جائے گا تو عبادت کی اہمیت سے ہے تو وہ واضح ہو جائے گی اور اس کی عظمت ان پر واضح ہو جائے گی. پھر ساتھ ہی ساتھ عبادت کرنا امر تکلیف ہی ہے، لیکن ادھر خطاب کی لذت سے وہ تکلیف جائے تو وہ کم ہو جائے گی. ایک محبوب محب کو کوئی مشکل کام بھی دے لیکن اپنی موجودگی کے اندر کہے کہ یہ کر، ساتھ دیدار بھی ہوتا رہے، وہ کام بھی ہوتا رہے، تو جتنی مشقت بھی ہو وہ سہل ہو جائے گی اس کے لیے. اسی طرح یہاں بھی یہ خطاب کی وجہ ہو گئی تاکہ لذت مخاطبت سے کلفت عبادت جائے تو وہ دور ہو جائے. تعلق کیا ہے، جب گنے پھر کے مکلفین کے اور ذکر کیا ان کے خواص کو اور ان کے انجام ہے امور کو، سب ہوا ان کے ساتھ خطاب کے بکری کے التفات کے. التفات کیا ہوتا ہے، ایک اسلوب کلام چھوڑ کے دوسرا اسلوب اختیار کرنا. تو پہلا غیبت والا تھا، یہ خطاب والا ہو گیا. خطاب سے تکلم کی طرف چلا جائے، تکلم سے پھر غیبت کی طرف آ جائے تو یہ التفات ہو گیا، ایک انداز چھوڑ کے دوسرا انداز اختیار کرنا. تو کیوں یہ متوجہ ہوا، خطاب کے ساتھ باری تعالیٰ ان پر حزم لسام ہے، ایک وجن جوڑنے کے لیے. بادشاہ جس کام کو اہم سمجھے تو بندے کو بلا کے اپنے سامنے اسے کہے گا کہ یہ کام کرنا ہے، دونوں اسے جوڑنا مقصود ہو گیا. پتہ چلے اس کو کہ یہ کام کیے بغیر میرے لیے چارہ نہیں ہے. دوسرا اسے خوش کرنے کے لیے کہ اللہ ہم کلامی کا شرف بخش رہا ہے. تیسرا ہے اہتمام کرنے کے لیے، امر عبادت کے اہتمام کے لیے اور شان عبادت کی عظمت کرنے کے لیے، عظمت عبادت کی کلفت کو کرنے کے لیے، عبادت کی پورا کرنے اور دور کرنے کے ساتھ مخاطبت کی لذت کے ساتھ. یا پہلی دفعہ سوال ہوا ہے تو اس کے بارے میں تحقیق فرماتے ہیں، یہ نزاع بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ سے تو بعید کوئی نہیں نا, سارے اللہ کے قریب ہیں, اللہ ان کے قریب ہے. نانو اقرب الیہ من حبل الورید. پھر یہاں یا کا لفظ استعمال کرنے کا تو کوئی جواز نہیں تھا نا, اے حمزہ وہ استعمال ہونے چاہیے تھے, اس کا جواب دیا کبھی ان عذاب القریب. اصل وجہ تو یہ ہے بعید کے لیے, لیکن کبھی کبھی قریب جائے تو اس کو بھی یا کے ساتھ ندا کر دی جاتی ہے. تنزیل اندر منزلۃ البعید, اسے منزل بعید کے خیرا کے کیوں امال عظمت ہی یا تو اس منازع کی عظمت ہے اس پر تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے. جس طرح بندہ یا رب کہتا ہے باری تعالیٰ تو قریب ہے لیکن یہ دور ہے بارگاہ کے, حاضری کے قابل نہیں, اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا, اس طرح پر گویا عظمت باری کی وجہ سے قریب کو بعید کے سیگے سے تعریف کر دیا ہے. گویا قرب مکانی کو قرب مکانت عظمت درجت جو ہے اس کے لیے استعارہ کر لیا گیا ہے. اول غفلت سوئے فام یا قریب تو ہے لیکن قافل ہے بدفام ہے, تو گویا وہ بعید کے حکم میں ہے, اس لیے پھر خطاب یا کے ساتھ اس کو کیا جائے گا. اول اعتناء بالمدعو له, جس کام کے لیے اس کو بلایا جا رہا ہے اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اور اس پر برگشتہ کرنے کے لیے یہ یا کا لفظ جو بعید کی ندا کے لیے ہے وہ استعمال کیا جائے گا. تو بندہ قریب بھی ہے سمجھدار بھی ہے تو پھر وہاں یا کی بجائے اے یا اللہ استعمال کرنے چاہیے تھے نا. پھر یہاں نہ مخاطب کے مرتبے کو ملوز رکھا جائے گا تاکہ قریب کی بجائے بعید کا سیگا, نہ اس کی غفلت کو سامنے رکھا جائے گا بلکہ اس کام کی اہمیت جو ہے اس کی خاطر اس کو استعمال کیا جا رہا ہوگا. یہ تین صورتیں اس میں بیان فرما دی. پھر یہاں یا الناس کیوں گا کہ بندے اللہ کے لحاظ سے بہت کم تر کہتر ہیں, ان سے اللہ شان مرتبے کے لحاظ سے بلند و بالا ہے, اس لحاظ سے یہ غافل ہیں تو ان کی غفلت کی وجہ سے ان کو بعید ٹھہرایا گیا. یہ عبادت کی اہمیت کے پیش نظر یہ یا کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرمایا گیا. اب اور حکم اس کا بیان کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, تو علیحدہ حکم ہو گیا نا. یا ایھا الناس یہ مستقل جملہ ہے مفید ہے یا جس جملے کی ہے غیر مفید ہے؟ بتلایا یہ مرادہ کے ساتھ مل کر جملہ مفیدہ بن جاتا ہے, کیونکہ یا ادو منادی اس کے کیا مقام ہوتا ہے تو وہ فعل بافعل ہے, لہذا یہ جملہ مفید بن جائے گا. وہ وضو کی جز ہو کر نہیں یہ رہ جائے گا بلکہ مفید جملہ اپنے طور پر بن جائے گا. دو جملے ہو گئے, ایک اے لوگ میں تمہیں متوجہ کر رہا ہوں, پکار رہا ہوں, میں تمہیں عبادت کا حکم دے رہا ہوں, یہ دو جملے بن گئے. ایوہ الناس ایوہ نیا لفظ ہے, اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ وسیلہ بنایا گیا ہے کس کے لیے؟ نظام اور فلام کی جائے اس کے لیے, کیونکہ حل بھی تعریف کے لیے یا بھی تعریف کا پیدا دے جاتا ہے, پھر دو اعلی تعریف کے بلا واسطہ اکٹھے ہونے سے یہ کمی ہے, اس لیے درمیان میں ایو کا واسطہ جو ہے تو وہ اختیار کر لیا گیا تاکہ دو اعلی تعریف کے جائیں یہ ہوئی طرح نہ ہو. واسطہ جو تھا اصل منادا یہ نہیں تھا, پھر اس کو مبنی پر جمع کرنے کا تو کیا تھا؟ بعض اصلے کے طور پر جو ہے تو پھر اس کو منادا ٹھہرانے کا کیا مطلب تھا؟ اس کا جواب دیا کہ ہوتے یا حکم منادا, کیونکہ یہ وہ ہم ہے اگلا اس کا بیان ہے, تو پھر اس لیے یہ بھی وہ لیکس کے ہو گیا, منازع سے ہو گیا, تو اس لیے پھر اس کو مبنی بر زمان جو ہے تو وہ کر دیا گیا ہے. اب اور سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب یہ بن گیا موصوف اور الناس اس کی بن گئی صفت, تو پھر منازع مبنی علامہ خوف بہی کی جو صفت ہوتی ہے یا تاکید وغیرہ یا معطوف, تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں. رفع بھی مطلوب کے محل لفظ کا لحاظ کرتے ہوئے, نصب بھی محل کا لحاظ کرتے ہوئے, پر یہاں بھی دونوں صورتیں جائز ہونی چاہیے. حالانکہ یہ انداز تھا قرات ہی کوئی نہیں ہے, تو یہاں یہ صورت کیوں نہیں پھر جائز رکھی گئی ہے, اس کا جواب دیتے ہیں کہ کیونکہ مقصود بن نداز جو ہے تو وہ کیا ہے, انداز نہ کہ ایو, اس مقصودیت پر تنبیہ کرنے کے لیے اس کے رفے کا انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے, جو بنائی حرکت تھی اس کے مشابہ ارادی حرکت دے دی تاکہ تنبیہ ہو جائے اس پر کہ مقصود بن ندا کیا ہے, انداز نہ کہ ایو جو ہے وہ مقصود بن ندا ہے. باقی ہاں یہ پھر کیوں تا ذکر کی ہے, یا ایو انداز کہہ دیا جاتا تو یا ایو ہاں پھر یہ کیوں ہے, اس کا جواب دیا تاکیدن و تعویذن. ایک تو یا بھی تنبیہ کے لیے مخاطب منادا خبردار کیا جا رہا ہے, میری بات سن توجہ ادھر دے, اور حال جو ہے یہ بھی تنبیہ کے لیے ہے, تو ایک تو تاکید والا معنی اس میں آ گیا. دوسرا ایو مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے, بلا اضافت نہیں, تو پھر وہ مضاف لہتے یہاں تھا کوئی نہ, تو اس لیے عوض حال جو ہے وہ دے دیا گیا اس سے مضاف لہ کی جا بجا. اب یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا ہے, یا ایو المزمل, یا ایو المدثر, یا ایو المومنون, یا ایو الناس, یہ مرف اللام پر یا داخل ہونا ہو ہا درمیان میں لائی جاتی ہے, ایو لایا جاتا ہے, یہ طریقہ کیوں کثرت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے, تو اس کی وجہ بیان فرمائے. جس سے فلال اور جو میں تاکید صحیح پہلو تاکید کے جو ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں, اس لیے یہ طریقہ جو ہے اختیار کیا گیا. ایک تو مجملن پہلے ذکر آ گیا ایو میں, پھر آگے صراحتن آ گیا, تو یہ جو صاحب حام کے بعد توضیع یو کا فلکل بن جاتی ہے, اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا. دوسرا یہ بعید کا لفظ ہے, یا اس وجہ سے تاکید والا مانا جائے تو وہ پیدا ہو گیا, پھر ہار کا تنبیہ ہے اس وجہ سے بھی یہ تاکید اس میں آ گئی, اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا بکثرت. اور یا حرف ہے جس کو وضع کیا گیا بعید کی ندا کے لیے, بالکل بھی ندا دی جاتی ہے اس کے ساتھ قریب کو اتارتے ہوئے اس کو جو ہے نا بعید کی بم جا بجا, بعید کے کیوں بعید کی جا بجا, عظمت کی وجہ سے, یا مدخول ہے اس کی عظمت, جس طرح بندہ کہتا ہے دعا کرنے والا یا رب یا اللہ, یا اللہ احسان کے لحاظ سے باری تعالیٰ بلند تر ہے, اس بودھ رتبی کو قائم مقام بودھ مکانی کے کر دیا گیا, حالانکہ وہ اقرب ہے بندے کی اشارت سے, اول غفلت سے یا اس کے غفلت کی وجہ سے, یا اس کے سوء فہم کی وجہ سے, مخاطب ہے تو وہ غافل ہوتا ہے, بد فہم ہوتا ہے اس لحاظ سے, یا جس کے لیے بلایا جا رہا ہے اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے, اور اس پر جو ہے ذہن جستہ کرنے کے لیے جا, اور وہ اپنے منادا کے ساتھ جملہ مفید ہے اس لیے کہ وہ فعل کا مقام ہے, فعل عدو کے اور ایون جیسے بنایا گیا ہے مورب اللام کی ندا کی طرف, کیونکہ داخل کرنا اس پر متاثر ہے, متاثر عقلن نہیں ہے, یا ناس کہا جا سکتا ہے, عقلن نہیں عرف کے لحاظ سے متاثر یہ مراد ہے, وقت سے متاثر ہونے جمع کے تعریف کے, کیونکہ بے شک وہ دونوں جو ہے حرف تعریف کے مطلب نہیں کہ وضع تعریف کے لیے, ورنہ آدمی کنویں میں گرا ہوا اور وہ یا رجل کہہ رہا ہے تو پھر یہ معرفہ بن جانا چاہیے رجل, لیکن رنی رہنا چاہیے تو پتہ چلا وضع کے لحاظ سے نہیں بلکہ بالعموم تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے, نہ کہ وضع تعریف کے لیے پائی گئی ہے, کیونکہ یہ دونوں کم اسلام مثلوں کی طرح ہیں. اب تو وضع ہی تعریف کے لیے ہوتا ہے نا, جبکہ یا وضع تو تعریف کے لیے نہیں لیکن فائدہ تعریف کا دے جاتا ہے, کیونکہ معرفے میں بھی تعین ہوتی ہے, یہ بھی مخاطب پھیلایا جا رہا ہے جس کو اس میں تعین آ گئی, اس لیے کم اسلام کا بعد والا لفظ اچھے بیان کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. اب اشکال کیا تھا, دونوں صورت اس میں جائز ہونی چاہیے, رفع بھی مطبوع کے لفظ کے لحاظ سے, نصب بھی اس کے مال کے لحاظ سے, یہاں پر رفع ہی متعین ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ التزام کیا گیا اس کے رفع کا اشارہ کرنے کے لیے, اس بات پر دلالت کرنے کے وہی مقصود ہے. اور اگر نصب جائز رکھو تو پھر تابع بن کے رہ گیا نا, تو مقصود بھی ذات تو نہ ہوا نا, اس لیے التزام رفع کا کیا گیا ہے. براہ راست چونکہ عرف نگاہ اس پر داخل نہیں, مرادہ نہ ہوا, اس لیے مبنی نہیں رکھا جا سکتا, اور نصب دیں تو تابع مال بن کے رہ جائے گا, اس لیے پھر التزام رفع کا کر لیا گیا. اور داخل کی گئی درمیان کی حاصل کی تاکید کے طور پر, تاکید کے طور پر یا میں بھی کیا ہو گئی تنبیہ, پکارا جا رہا ہے اسے, مخصوص پھیلایا جا رہا ہے, آ میں بھی تنبیہ ہو گئی, دوسرا عوض ہوگی کس کی؟ جس کا مستحق تھا ایم, یعنی مداخل ہے کہ عوض یہ آ گیا تھا. اب یہ ایک مکثر اس طرح کی ندا کیوں پائی گئی ہے؟ مورف الام کی ہے, یہ درمیان میں آ گیا. چل جس نے کثیر ہے ندا اس طریقے پر قرآن میں واسطے اس کے مستقل ہونے کے اس کے ساتھ کئی کئی وجوہ کے ساتھ تاکید کے جو ہے ان کے تو کئی وجوہ سے تاکید جو ہے اس میں آ جاتی ہے, تو اس لیے یہ طریقہ ندا کا جو اختیار کیا گیا ہے. سو کلو ماد اللہ عباد, تو یہاں بھی چونکہ باری تعالیٰ حکم دینے کے لیے پکار رہا ہوتا ہے تو پھر مکل انداز ہونا چاہیے نا, اس میں کئی پہلو تاکید کے ہیں, اس لیے یہ انداز اختیار کیا گیا ہے. اور ہر وہ کہ اللہ رضا دیتا ہے اس کے لیے اس لحاظ سے قبول اعظام ہے, حق ان کا یہ ہے کہ ان کو سمجھیں دل و جان سے, اس پر متوجہ جبکہ اکثر اس سے غافل ہوتے ہیں, حقدار اس بات کے ہیں کہ وہ ندا دے اس کے لیے آکر ابلغ طریقہ ہے اس پر ندا دی جائے اسے. انباس اس میں جمع ہے تو اس کی تحقیق کرتے ہیں, جمع ہو یا اس میں جمع تو اس میں عموم استغراق والا معنی لیا جائے گا یا احدیت والا معنی جو ہے وہ لیا جائے گا. تو اگر احدیت پر کوئی قرینہ ہے تو پھر تو اصل عہد ہے, نہ ہو تو پھر عموم استغراق جو ہے وہ مراد لیا جائے گا. یہاں بھی احدیت پر کوئی قرینہ نہیں ہے, اس لیے پھر مومن ہے, کافر ہے, منافق ہے, سارے اس میں داخل ہو جائیں گے. دلیل اس پر کیا ہے کہ جمع میں یہ اس میں جمع میں عموم پایا جاتا ہے, پہلی صحت استثناء اللہ کے ساتھ بعض افراد جو ہیں تو وہ نکالے جاتے ہیں, تو اگر عموم نہ ہو پھر استثناء کی ضرورت ہی نہیں پیش آ سکتی ہے. اس کا اگر تاکید کرنی ہو تو پھر عموم والے جو کلمات ہیں کلہم ساجد ملائکۃ تو کلہم اجمعون, کلہم اور اجمعون کے لفظ جو ہیں یہ تاکید کے طور پر ذکر کیے جا رہے ہیں, پتہ چلا کہ جمع میں عموم والا معنی پایا جاتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نے عموم سے استدلال کیا ہے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی کہ انصار اپنا خلیفہ علیحدہ بنانے لگے ہیں, پھر تشریف لے گئے دوسرے حضرات سمیت, ان کی تقریر وغیرہ سنی, تو بعد میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلم من قریش, امام سارے قریش سے ہوں گے، پھر انصار اپنے پروگرام سے دستبردار ہوں گے، تو اگر الف لام استغراق کرنا ہوتا پھر اعلی مطمئن قریش بعض ائمہ قریش سے ہوں بعض انصار سے ہو جائے، پھر تو ان کے منصوبے کے ترک کرنے کا موجب عمل کوئی نہیں تھا، نہ ان کے خلاف اسے بطور دلیل پیش کیا جا سکتا تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ان عمومات سے استدلال کرنا یہ شاید آئے ہے، پتہ چلا کہ اصل کیا ہے عموم اور استغراق، جب تک کہ کوئی ترین احدیت کا نہ ہو پھر انداز جو ہے یہ بھی عام ہو گیا، اور ایک وہاں میں اس کا اضافہ فرماتے ہیں کہ یا انداز مخاطب ہیں تو جو حاضر موجود ہیں وہ پابند ہوئے او بدو ربکم کے، جس وقت موجود ہی کوئی نہیں بعد میں تو ان کی تو رسی ہو گئی نا، حکیم الصلاح آت الزکا ان کی چھٹی ہوگی جو بعد میں پیدا ہوں گے، موجود ہی کوئی نہیں ہے، اس کا جواب دیا کہ یہ عام ہے، لہذا موجود ہوں وقت نزول میں ان کو لفظاً شامل ہو گیا، اور جو نہیں موجود ان کو پھر معنی شامل ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو خطابات ہیں تو وہاں ترجیح موجود کو غیر موجود پہ دی گئی ہے سیگے کے لحاظ سے، لیکن مراد اس میں عموم ہے، یا یہ انداز تو لیا بدو کا آ جاتا تو حاضر جائیں ان کی چھٹی ہو جاتی، اور او بدو کا آ گیا تو غائبین کی ہو جائے، پھر یہ مدعا مقصود تو نہ حاصل ہو سکا نا، پھر کیا کیا جاتا ہے، جو موجودین ہیں ان کو غلبہ دے دیا غیر موجودین پر، اور سیدھا خطاب کا جو ہے وہ استعمال فرما دیا گیا، لہذا جو آنے والے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، وہ بھی مکلف ہو گئے ان کے ساتھ۔ جمع اور جمع کی جن کیا فرق ہوا، جمع اسماء جمع جمع مستی کے متعین ہوتے ہیں، واؤ نون یہ نون ہو گیا، جمع سالم کے اندر جمع مقصر ہے تو وہ کس وزن پہ آئے گی، افعال کے وزن پر جس طرح اسم اسماؤن ہو گیا، یا افائل وغیرہ کے وزن پر جس طرح اکابر اکبر کی جمع اکابر یہ آ گئی، مقصر کے لیے بھی اوزان متعین ہے، سالم کے لیے بھی، تو یہ ہوں تو پھر جمع ہو گئی، مانا اس کا ہو سیگے وہ نہ ہوں تو پھر اس میں جمع ہو گئے، اس کا قوم ہے راحت ہے ناسم ہے، تو مانا جماعت والا دیتے ہیں، لیکن اوزان جمع والے نہیں ہیں، نہ سالم والے نہ مقصر والے، چلے جمع اور جمع لام کے تو موم کے لیے ہوتی ہے، کب موم کے لیے اس حصیت سے نہیں ہے، یا بخارج بھی احدیت دلالت کرتا ہے اس پر صحیح ہونا سکتا کا انہ عبادی لیسا لکا لہم سلطان الا من تابعک، تو یہ عبادی سے استثناء الا من تابعک سے کیا جا رہا ہے، تو پتہ چلا عموم ہے اس میں، توقید کا نوست کے ساتھ جو فائدہ دیتے ہیں عموم کا، جس طرح استدلال کرنا ساتھ اس کے ساتھ عموم جمع کے لیے ہے، ہے انداز یہ کیا ہے اس میں جمع شامل ہو جائے گا موجودین کو نزول کے وقت لفظ، ہاں اور جو آدمی پائے جائیں گے معلوم شامل ہو جائے گا، بس بس اس کے متواتر رہے دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے مقتضا خطاب کا مقتضا اور احکام کا جو مقتضا ہے وہ شامل ہے دونوں قبیلوں کو، ثابت ہے کہ اور جو بعد میں موجود ہونے والے ہیں، اور یہ ثابت ہے مقتضا خطاب کا ثابت ہے قیامت تک کے لیے، جس کو خاص کیا کے دلیل خاص کر لے، کیا مطلب جس طرح بچے ہیں تو وہ مکلف نہیں، یا مجنون ہے پھر وہ مکلف نہیں، بعد میں پائے جائیں بلکہ اس وقت ہی کیوں نہ پایا جائیں پھر وہ بھی نہ داخل ہوں گے اس میں، اب اس پر اعتراض ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت علقمہ اور حسن بصری رضی اللہ عنہ بات مروی ہے کہ جہاں بھی ایو انداز پایا گیا ہے تو آیت کریمہ مکی ہے، اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا پایا گیا ہے تو وہ مدنی ہے. پھر یا ایھا الناس میں خطاب آل مکہ کو ہوا تو وہ کافر ہے. تو پھر مومن اس میں داخل کوئی نہ ہوئے, جو اس وقت موجود ہیں مومن وہ داخل نہیں, تو پچھلے کیسے داخل ہوں گے اس میں. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا یہ مدنی ہے, اگر مکے والے جائیں تو وہ خارج ہو گئے, اس سے عموم کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے. اس میں اس کا جواب دیتے ہیں انصح رفعہ, پہلے سے یہ ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہی نہیں ہے, لہذا اس کو دلیل بنانا اصل وضع کے خلاف مستعمل ہونے پر اس کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے. لیکن مذہبی علیہ رحمت کا یہ سہارا اوہو مشروط کر دینا یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ جہاں یا ایھا الناس ہے تو وہ مکی ہے, جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہے تو مدنی ہے. دوسرا جواب متعین ہو جائے گا کہ نزول مکہ میں ہونا وہ اس کو متلزم نہیں کہ صرف مکے والے اس حکم کے پابند ہوں, مدینے والے پابند نہ ہوں. اسی طرح مدینے میں نازل ہونا یہ اس کو متلزم نہیں کہ مکے اور دوسرے علاقے والے جائیں تو وہ اس کے پابند نہ ہوں, بلکہ لفظ کا عموم جائے وہ دیکھا جائے گا, خصوصے مورد کا اعتبار نہیں ہوتا ہے, عموم الفاظ جائیں تو ان کا اعتبار ہوتا ہے. پھر یہاں بھی آئے انداز عام ہے تو لہٰذا اسی کا اعتبار کیا جائے گا. یہ قاعدہ کلیہ بھی ثابت نہیں ہوتا ہے, سند کے لحاظ سے گو یہ صحیح ثابت ہو بھی جائے لیکن مضمون کے لحاظ سے صحت جائے وہ محل نظر ہے. مطلب سورت بقرہ مدنی ہے اور یا ایھا الناس اس میں پایا گیا ہے, پھر مکیہ ان کدھر گیا ہے, کہی ہے نا یا ایھا الذین آمنوا پایا گیا ہے, نازل مکہ میں ہو رہی ہے, لہٰذا یہ قاعدہ کلیہ ہی کوئی نہیں ہے, آ جا کے تفسیریہ رہ جائے گا, تو قاعدہ کلیہ بھی اسے نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے جو عموم کا دعویٰ کیا ہے بیضاوی علیہ رحمت نے اس پر اس سے کوئی زد نہیں پڑتی ہے. پہلا جواب یہ ہو گیا کہ اول تو صحیح نہیں ہے رفع اس کا, لہٰذا ہمارے اس دعوے پر اس سے کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. یہ دوسرا جواب ہو گیا کہ اگر مان لیا جائے رفع اس کا تو نہیں واجب کرتی کے بس. ایک اور سوال کا جواب ہے کہ کافر حالت کفر میں عبادت کے ساتھ مکلف ٹھہرایا ہی نہیں جا سکتا, ورنہ عبادت صحیح ہونی چاہیے کیونکہ وہ معمور بھائی کو جو ادا کر رہا ہے, نماز پڑھے کافر کفر کی حالت میں, روزہ رکھے کفر کی حالت میں, یہ صحیح ہونے چاہیے. وہ بدو جو ہے کیونکہ ظاہر ہے عبادت دیوارے کا فعل ہے, پھر وہ فعل تو سلط سے ہو رہا ہے تو مقبول ہونا چاہیے, حالانکہ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی جائے وہ نہیں ہو سکتی, نہ قابل اعتبار ہوتی ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ کافر جو ہیں تو وہ مخاطب ہوں تو کفر کے ہوتے ہوئے ان سے یہ طلب کی جا رہی ہو. اس طرح بندہ بے وضو ہو تو اسے کہا جائے نماز پڑھ, مطلب یہ تو نہیں کہ بے وضو ہی حالت میں پڑھ, مطلب اس کی شرائط بجا لا اور پھر ادا کر. اسی طرح کافر بھی مکلف کس کے ساتھ ہو جائیں گے, پہلے ایمان لے آؤ پھر عبادات جائیں بدنی ہیں تو وہ ادا کرو, لہذا یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اسی حالت میں ہی کفر والی میں وہ مکلف اس کے ساتھ ٹھہرائے جائیں. جلدی یہ علیحدہ سوال کا جواب ہو گیا نا. ایک سوال کیا ہو گیا کہ عموم کوئی نہیں بکے میں نازل ہوئی یا ایھا الناس والی تو پھر کافروں کے ساتھ مختص ہو گئی, تو اس لحاظ سے بھی استدلال غلط ہے. چلو مکے میں ہی نازل ہوئی ہے تو مکے میں مومن بھی تو رہتے تھے, پھر بھی مومن کافر دونوں مخاطب ہو گئے نا, پھر اس کافر کافر کیوں کہا جا رہا ہے؟ مکی دارے ہیں, تو اس لحاظ سے بھی یہ تفصیص والا کال کرنا ٹھیک نہ رہا. دوسرا اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے نا, کہ خصوص مورد جو ہے اس کا ہوتا ہے, تو مکان مکے والے میں کیوں نہ نازل ہو, خطاب عام ہو جائے. دوسرا اشکال یہ ہو گیا کہ پھر کافر حالت کفر میں مکلف عبادت کے ساتھ ہوتی, عبادت صحیح ہونی چاہیے حالانکہ صحیح کوئی نہیں, تو اس کا جواب دیتے ہیں پھر پر نہیں واجب کرے گا یہ ان کے عمل میں عبادت کو حالت کفر میں, کیونکہ معمول نہیں ہے مشترک کے درمیان عبادت کا آغاز کرنے کے اور زیادت کی اور موازنت کے درمیان اس میں زیادتی اور ہمیشگی جو ہے اس میں کوئی کافر ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پہلے جو مقدمات ہیں عبادت کے, ان ایمان اقرار تصدیق وہ بجا لا, اس کے بعد پھر یہ کر. کوئی مومن ہے یہ بھی سوال ہو جائے گا, مومن تو پہلے عبادت کر رہے ہیں, پھر جو عبادت کر رہا اس کو پھر کہنا وہ وضو, یہ تاثیل حاصل والی صورت بن جائے گی. اس کا جواب کیا آ گیا؟ مطلب ہے عبادت زیادہ کرو یا اس میں مداومت جائے وہ پیدا کرو, لہذا وہاں مداومت مطلوب ہو جائے گی, یا فرض ادا کر رہے ہو ساتھ نفلی عبادات جائیں تو وہ بھی ادا کرو, زیادتی کا مطالبہ جائے ہو جائے گا یا مداومت کا بس مطلوب کفات کو کیا ہوا شروع ہونا, بعد لانے اس چیز کے جو واجب ہے تقدیم اس کی, یعنی معرفت تصدیق ہوگی اور اقرار لانے کا کفر, کہ یہ نہیں منع کرتا عبادت کے وجود, عبادت کے وجود سے یہ اور وجہ استدلال ہو گئی نا اس میں, کہ جب عبادت یہ پوری کی جاتی ہے جب ایمان پایا جائے تو پھر وہ صحیح ہوگی ورنہ صحیح نہ ہوگی, تو جس پر صحت عبادت کی موقوف ہے عبادت کے وجوب سے اس کا وجوب بھی خود سے ثابت ہو جائے گا. جس طرح حکیم الصلاح کہا گیا ہے تو دار و مدارس کا وضو پر ہے, پھر وضو کا وجوب بھی خود بخود سے ثابت ہو جائے گا. حکم کا وجوب یہ جو موقوف علیہ اس کے ہیں خود بخود ان کے وجوب کو بھی مسلم ہے, کفار کے حق میں ایمان کا وجوب بھی اس سے ثابت ہو جائے گا, کیونکہ اور جس طرح کی حدث نہیں منع کرتا وجوب صلات کو پر بھی نہ منع کرے گا وجوب عبادت کو, بلکہ واجب ہوگا رفع سفر کا جس طرح کی رفع سفر واجب ہے. اور دوسرا اشکال کیا تھا؟ تو مومنین تو پہلے عبادت میں مصروف ہیں, تو پھر انہیں مکلف ٹھہرانا عبادت کے ساتھ اس کا کیا سکھ ہوگا؟ اس کا جواب دیا کہ مومنین سے مصروف کیا ہوگا؟ زیادہ ہونا ان کا اور ثابت رہنا ان کا عبادت پر. یہ بات ختم ہوگی عبدو کے سیگے کے لحاظ سے. ربکم عبداللہ کیوں نہیں فرمایا؟ ربکم کیوں فرمایا ہے؟ اس کی حکمت مشتقی پر حکم ہو تو مبدا اشتقاق کی علت حکم بن جاتا ہے نا. مطلب یہ ہوا کہ باری تعالیٰ کا تربیت فرمانا یہ علت ہے کس کی؟ عبادت کی. تو روزی کھا رہے ہو اس کی تو وہ مجھے عبادت کی ہے, پھر عبادت نہ کرو حرام کھا رہے ہو. ایک آدمی دیہی لے لیتا ہے کام نہیں کرتا ہے تو پھر مالک کہے گا نا کہ تیری یہ روزی حرام ہے, تو پھر کام جس کے بدلے تو یہ لے رہا ہے اجرت وہ روپیہ کوئی نہیں, یہ اجرت کچھ بھی حلال کیسے ہے؟ باری تعالیٰ بھی عزت دے رہا ہے اور عبادت کا حکم دے رہا ہے, تو پھر یہ کھانا پینا حرام بن جائے گا اگر عبادت نہیں کی جاتی ہے. تو عبادت کی تربیت کافی.